دے آیات کے اللہ تعالیٰ دو مثال ذکر کی، او کسوی بم من السمائی فیہ ظلمات و رعد و برق، دے آیات کے اللہ تعالیٰ دو مثال ذکر کی، پدی کہ ویوٹ کے زکی بیارت ترجمہ کم و تطبیق دے مثال کم، دام پا آسان سر ہوئی، کمال دارے چی یو گران سبقی و سڑے آسان کی، او مسلمانان تراغین پیدا ہوشی، یو گران سبق دے او تای خگران کی نور نو آغا خواسیم گران دے او چی تای خگران کی نو آغا خلق پا بیسپ ویش پا نور زین کتاس تما وضاحت وکا خوب دی مثالون کتاس تما آغا نور تفسیرون دا آغا و داغا مرتوان ویل ولی دا آیاتون گران دی چی پا دی مقصد سر پویش ای بس داغم پورا دا نو دی که با یو تا که ازده که دی پا دی اول کی لپس دا او راغلی دی او کسوی بیم من سمای دا او دا سر پار دی نو یو قول لهم پسرین داره چی دا او دا تخیر دا پار دی او دا تخیر دا پار دی دا مپسرین و دا جمهور مپسرین و قول داره چی دا مثال دی را منافقانو مخکم مثال دا منافقانو او دا مثال هم دا منافقانو دی نو دا او دا تخیر دا پار شو که تا دا منافقانو آغا مثال بیانه هم ستا اختیار دی او که دا منافقانو دا مثال دا خلکو تا بیانه هم ستا اختیار دی مسلمانان وپی پویشی دا منافقانو حقیقت بو پی یعنی چی منافقان کم خلق دی نو که آغا مثال بیانه او که دا مثال بیانه نو او دا تخیر دا پارشو یعنی ستا اختیار دی آغام دا منافقانو مثال دام دا منافقانو مثال وستا خو خدا که تخپل مخاطبین پو یکی پا آغا مثال باننی چی علکا منافق دیت تا وی تو گورا اللہ دا سویلی چی دیت منافق وی خلق پا پختو کی سوی چی سا خبرو کی وی چی تک زیادی غن منی نویده سشی ویده نارنجی نو چې اوسه الله وای چې منافق داسې ری نو خلکو ته رسی وای چې داسې لکه الله دا ویل نو هغه څه شي هغه منافق دی نو ستا خو حرکت له خلک په دې مخکې مثال باندې پویا کې او که په دې باندې پویا کې نو او د تخیر د پاره شو دویم قول له مفسرینو داره چې دا مثال دی لپاره دا مثال دی د تنویع د پاره دا د تنویع د پاره دی نو مخکې اولنې مثال د ښکاره کافرانو او دا مثال د منافقانو دی نو د ښکاره کافرانو هغې تطبیق تاسو ته ما وکړه چې د مکې د مشرکانو سره الله تعالی مثال ورکړی نو هغه د ښکاره کافرانو شو او دا مثال د څه شو د پټو کافرانو چې هغې ته منافقان ویل کېږي اول به ترجمې ته غوږ شئ ترجمه ورته دوه ځله کوم بیا ورته مقصد ویم بیا ورته ترجمه کوم چې پوه شئ په دې باندې او که صیب من السماء او یا حال د دې منافقانو په شان دغه تیز باران دی من سمای د بره طرف نه فیه ظلماتن چې په هغې کې ډېرې تیرې وي و رعدن او په هغې کې ګلزارې وي و برقن او په هغې کې برېښنایي یجعلون اصابعهم ږدي دي د خپلو د ګوتو سرونه فی اذانهم په وګونو خپلو کې من الصواعق د وجې د سخت ګلزاري نه د وجې د سخت تندرونو نه حضر الموت د وجې د یری د مرګ نه والله محیط بالکافرین الله تعالی را گیرون کړي په خپل علم کې کافرانو لره والله محیط الله تعالی را گیرون کړي په خپل قدرت کې کافرانو لره الله تعالی د علم او د الله تعالی د قدرت نه را کافران نشي لري کېدل دا تختیدل نشي بار کېدل ته نشي د دې معنی مطلب وسته شو اور دی آیات تطبیق څنګه لري نو وګورئ یوته او که سویب من السماء سویب لپس راغل دے دے کی نو سویب ویلے کی گی تیز باران تا ویلے کی دا سپرلی پا موسم کی کم باران کی گی آگی تا پا عربی کی سویب ہوئی دویم لپس برازی غیس لپس رازی نو غیس آغا باران تا وی چر سوکلی نو رستو شی خوش کر آگلی دا غین چر رستو کم باران کی گی آگی تا غیس ویلے کی او دا سپرلی موسم کی کم بارانو نو کی گی نو آگی تا سویب ہوئی دریم لپس ذکر کی گی مطور نو مطور عام باران تا ویلے کی بس چی صرف بارانی کی رسوکلی نو رستو یو کهر سی پا هر وقت کی چی اغ باران وشی بس آغی تا ویلے کی گی مطور آغی تا ویلے کی دی دے کی سویب لپس ذکر شوی دے نو سویب دا سپرلی پا باران کی پیدی دی رزیتی نو دا قرآن کریم لکه سرنگی چی دا باران چرے دا بر طرف نراوری گی دا اسمان دا طرف نباران نوری گی نو دغه سید قران کریم د بره طرف نه نازل شوه دي او بیا لکه سرنګي چې رسپرلی په باران کې پیدې ډیر زیاتې په نسبت ته نور بارانونو باندې نو دغه سید قران کریم کې د قران کریم په علمونو کې پیدې زیاتې لري په نسبت د نور علوم باندې په قران کې پیدا ډیر زیات دي. او من السماي کې دل کې دا السما معرفه ذکر شوی ده. مفسرین لیکلي دي په دې کې اشاره ده دیتا چې هغه باران چې د اسمان د هر طرف نه راوړيږي، لکه عام باران، عمومي باران، د سپرلی باران دی او عمومي باران دی. نو دغه سي قران کریم په تشبيه باندې هپويږي کنو ستغه مقصد ده توي مخه او کسو يب من السماء او یاد دي منافقانو مثال په شان د غتیز باران دی چې بر طرف نه راوړيږي. نو معنا شو راچی د اسمان د طرف نه باران نه راوړيږي. نو دغه سي قران کریم د بر طرف نه نازل شوی دی او بیا لکه سرنګی چې رس پرلی باران پاغي کې پیدې زیاتی، نو دغه سی د قران کریم کې پیدې زیاتی دی په ویلو کې، د دې په وریدلو کې. نو کله چې قران بیان شو فيه ظلمات پاغي کې تیری، کله چې باران وریږي پاغي کې تیری راشي، یره وړ ډیر تیار راغله لخه وریه راشي، تورې تیارګان راشي. نو دغه سی کله چې د الله تعالی کتاب به یې د قران کریم بیانېږي او قران کریم د بره طرف نه نازل شو، نو ظلمات درې سمانه شوله. په قران کریم کې د مشرکانو د شرک بیان کیږي، په دې کې د منافقانو د منافقت بیان کیږي. په باران کې صحیح تیری، نو دغه سي قران کې سدي د مشرکانو اعمال په کې بیان شو دي، د منافقانو قباحتونه په دې کې بیان شو دي. نو د دې په ظلماتون د ظلماتون تشبيه ورکړل شوې ده د اعمالو د کافرانو د منافقانو سره. ورعد او کله چې باران وریږي پاغې کې غلزارې وي، نو دغه سي کله چې قران کریم بیانېږي پاغې کې تخويفات وي، د دنیا یری پاغې کې بیان شوی، پاغې کې د آخرت یری بیان شوی دي، دغه سي پاغې کې زواجر بیان شوی دي. نو کله چې د اسمان غلزارې کیږي نو خلک یریږي، او د دې غلزارې په وخت کې چې خلک پرې غوګونو کې ګوتې کړي، نو دغه سي د منافقان چې کله د دیو د قباحتونه بیانېږي نو دا لړزيږي او یریږي دي. و برق کله چې باران وریږي نو پای کې برېښناګانی د بجلی په شان ته کې، د برق په شان ته کې، پاغې کې پرقار کیږي او پای کې برېښنا کیږي. نو دغه سي کله چې قران کریم بیانېږي نو په دې کې د الله تعالی د توحید، د الله تعالی د توحید دلایل پرې کې بیانېږي. او کله چې په اسمان کې پړق وشي انسانو ته وګوري نو حیران شي چې دا څنګه بجلی و، یو پړق یو کو بیا ورکه شوله. نو دغه سي کله چې قران کریم بیان شي او د قران کریم کې د الله تعالی د توحید مسله بیان شي او په غی باندې دلایل بیان شي، نو دا مخالفین خلک دا غی په اوریدل باندې حیرانیږي چې دا څنګه کتاب دی او دا څنګه دلایل دی ډیر عجیب. یجعلون اصابعهم فی آذانهم نو کله چې باران وریږي او پای کې غلزار کیږي نو خلک د تندرونو درا غرزیدل د وجنه په غوګونو کې ګوتې کیږي، اسنه چې د غوګونو پردی می وشلېږي. کله چې ډیر غټ درزارې کیږي، غټه غټه ډزې کیږي او درزارې کیږي نو خلک په غوګونو کې ګوتې کیږي کنه چې دا ډیر درزارې نه اورم. نو دغه کله چې باران وریږي او پغی کې ګرز ګرز کیږي نو بعضی خلک د یری د وجنه زر په دې غوګونو کې ګوتې کیږي چې دا غوګونه می کاڼه نشي چرته. نو دا اوس کله چې قران کریم بیانېږي نو منافقان د قران کریم د مجلس نه تېخته کوي او کوشش کوي چې خپل غوګونه بند کړي چې الله تعالی کتاب په وانه وري، الله تعالی کتاب په وانه وري. نو حاصل دا شوې، حاصل یو ځل ته بیا مې په دې کې سرونه تاسو نه خوځو زما خیر له پوی پینې شولې. حاصل دا رچې د اسمان د طرف نه چې د سپرلی باران دی پای کې عموما پیدې ډېرې دي، پیدې په کې سړي ډېر زیات دي. خو بعض خلک د معمولی نقصان د وجې نه د سپرلی هغه باران هم بدې شي، د سپرلی د باران نه کېدلې، د دپ کې معمولی دغه دی، د دپ کې معمولی نقصان دی، معمولی لکه د بار دانی په دغه باندې خوري کړلې او جرند له دانی وړه. ماسي مثال تاسو وایم په کوټه په بلې باندې د پاسه جره دانی خوري کړې دي اوس باران وشو، نو رسپرلی باران څومره پیدا مندې پستونه هر څه به برابر کیږي، غرونه پښنه کیږي. خدا وای و یار زب بازار کې مچلر باران ونه کی خروي، ما په کوټه باندې دغه خو خوره کړې دي، نو اوس دا د لګ نقصان د وجنه دا غ ډیره پیدا چره ده پرېګ دي. نو د قران کریم په نزول کې د دې په بیان کې څومره پیدا دي، نو د دې منافق غ منافقت سره په دې کې بیانېږي چې دا قباحت ته پرېګ ده، نو دته دا تاوان ښکاری او د دې لګه د منافقت د پرې خوده لغه دنیوي اغراض په د باندې بندیږي. نو دا و چې د قران اډوبات بیان شوی نه وي چې دا مولای سي بډ مړوي په قبر کې پروت وي، نو خدای چې ماته دا خبرې نه کولې. یو دل تبیا دا وې مدا تطبیقات د تبیا کوم بیا رتم ترجمه کوم. یو دل خیر دی. او کسویب من السماء د منافقانو او د قران مثال لږ کړی دی، چې دا قران په دې منافقانو باندې څنګه لګي. نو الله تعالی دې سوي چې لکه اسمان د طرف نه بر باران وریږي د سپرلی باران دی او د ډیرو پیدو باران دی. نو دا غسی دا قران کریم د کم نه نازل شوی دی؟ د اسمان د طرف نه نازل شوی دی. جبرئیل علی السلام را وړی دی د الله د طرف نه په محمد رسول الله باندې. لکه څرنګه چې د سپرلی په باران کې پیدې ډیر زیاتې نو قران کریم کې پیدې سری ډیر زیاتې دي. بیا کله چې باران وریږي نو پیښ ظلماتن کله په باران کې تیاری راشي تور وریځ راشي او خو ورځې خو لیکن تیاره پکې راشي. نو دغسې کله چې د الله تعالی کتاب قرآن کریم بیانیږي نو په دې کې د منافقانو اعمال بیانیږي، په دې کې د منافقانو قباحتونه بیانیږي، د مشرکانو هغه اعمال په دې کې بیانیږي. دویم ورعدن کله چې قرآن کله چې باران وریږي نو په باران کې ګړزارې ګړز ګړزي پکې او بیا خصوصا د سپرلی په باران کې د ګړز ګړز ډیر زیات دي. اول ورځ یو سورې مخکې خوریدل کنه څومره ګړزارې. نو دغسې کله چې قرآن کریم بیانیږي نو په دې کې تخویفات دنیاوی بیانیږي، د دنیا یری پکې بیانیږي، د آخرت یری په دې کې بیانیږي، په دې کې زواجر بیانیږي. وبرقن کله چې باران وریږي نو په هغې کې برېښنا ومي، هغه پړق پړق پکې ومي. نو دغسې کله چې د الله تعالی کتاب بیانیږي نو په دې کې د الله تعالی د توحید دلایل بیانیږي، په دې کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانیږي. نو کله چې دغه پړق په اسمان کې وشي خلکو ته حیران شي چې دا څنګه تیزه بجلی و دا ټوله ځمکه چرې رڼا کی او یو سیکنډ بیا ختم شي بس. نو دغسې کله چې د الله تعالی د توحید دلایل بیان شي، د پیغمبر صداقت بیان شي، نو هغه مخالفین خلک دې ته حیران شي. یجعلون اصابعهم فی آذانهم لکه څرنګه چې د سپرلی د باران کې په اسمان کې ګلز ګلز کیږي، برېښنا کیږي، نو بعضې خلک داسې چې په دې غوږونو کې ګوتې کیږي چې هسې نه چې دا ګلزارې مې دا غوږونه خراب کړي. نو دغسې کله چې د الله تعالی کتاب بیانیږي نو بعضې منافقان د قرآن د مجلس نه پاسي وتښتي او کوشش کوي چې د الله تعالی د کتاب وانه وري، دا پې بد لګي، د الله تعالی د کتاب پې بد لګي. الله تعالی نه امید کو چې پوه شوی وي. معنا دا شوله چې د سپرلی په باران کې ډېرې پیدې شته دی، خو بعضې خلک دغه معمولی د خپل نقصان په خاطر باندې وایي چې دا باران نه وي. نو دغسې منافقان پر قرآن کریم کې ډېرې پیدې شته دی، خو د دیو هغه بېدینی په دې کې راښکاره کیږي، په دیو باندې د دنیا هغه مفادات پې بندیږي او د دیو هغه ستاینې او صفتونه او د دیو چې هغه کومه په دنیا کې هغه رونق و خلکو ته نو هغه ختمیږي او د دیو هغه ګن راښکاره کیږي، نو دا قرآن د دیو بدی شي انشاءالله پوه شوی وی. پس او که سوی بی من السمای او یا حال د دې منافقانو په شان دا هغه تیز هغه ډیر باران دی من السمای چې بر طرف نه وي، پیه ظلماتن چې په هغې کې ډیرې تیری وي، و رعدن په هغې کې ګلزارې وي، و برقن او په هغې کې برېښنا وي. یجعلون اصابعهم ګدی دی د خپلو ګوتو سرونه اصابعهم دې دی کې مراد رؤوس و اصابعهم ته مراد دی د خپلو ګوتو سرونه ګدی په غوږ کې. که تاسو داسې ترجمه کوئ چې دا ګدی د خپلې ګوتې، نو دا ټوله ګوته چې په دې غوږ کې ورکړي دا خو د بل طرف ته تیوتي. دې وجې نه د فقه په کتابونو کې چې راغلي دي کله چې مؤذن اذان وایي نو یجعل اصابعه فی اذنیه او ګوتې به دا په غوږونو کې کیږي، نو هلته کې دا معنا نه ده. او یا هلته کې دوه نقصانه خلک کوي، دوه غلطیانې کوي ښه ده خلک. او زه ستاسو ته یو خبره کوم، تاسو په هغې باندې پوه شئ. یو غلطي خو دا ده چې هلته کې ټوله ګوتې معنا نه ده مراد، بلکې د ګوتو سرونه تي مراد دي. او دویم داره چې د یجعلو معنا هلته کې عام خلک کوي، وایي ګرځئ به ګوتې خپلې. نو د بعضې سپینګیري او پخواني خلک چې کوم دي هغه چې اذانونه وایي نو دا داسې چل پې کوي، وایي هلته کې د فقه په کتاب کې راغلي چې دا ګوته پکې ګرځئ. نو دلته کې د ګرځولو دا معنا نه ده چې پکې تواهی داسې، یجعلو په معنا د یزعو سره دی، ګدی به دا خپله ګوتې دا سر به په دې غوږ کې دننه کیږي چې دا خپل آواز په زوره باندې نه اوري، نو دا به نور هم سره تیزیږي. او اذان چې څومره په تیزه باندې ویل کیږي نو دا سنت طریقه ده او اجر او ثواب یې زیات دی. حدیث کې راغلی دی چې د اذان آواز تر کوم ځای پورې اورېدل کیږي، د قیامت په ورځ باندې به د غزمه کر دې لپاره شهادت وکړي، انسانان او پیریان به دې لپاره ګواهي وکړي چې الله تعالی دا مؤذن او استاد د توحید کلمه د پورته کړې وه، الله تعالی دا تمام کړه. نو دې دې کې یجعلون اصابعهم په معنا ده یزعون رؤوس اصابعهم، ګدې دې د خپلو ګوتو سرونه په اذان یې په خپلو غوږونو کې. من الصواعق د وجد تندرون نه، حذر الموت د وجد یری د مرګ نه، والله محیط بالکافرین. حضرت موت سمانه ده اے دا منافق تر قران اور ایدل د خپل منافقت او د شي ګران دي لکه وسلې چې وجنی لکه سلې چې مرګ نه سومره یریږي دا منافق د دینه یریږي د قران نه او د خپل د منافقت تر احکار کېدل نه او د خپل منافقت پر خودل ته دا شي ګران کاری لکه مرګ. والله محیط بالکافرین، الله تعالی را ګرون کړي کافران در په خپل علم او په خپل قدرت کې. دې کې یو مسله ورته ویمه او بیا بلار شو. دعاء الرعد، کله چې پاسمان کې گلز گلوزی او بریښنای، نو یو خور ته په دې کې دا خبره کومه چې کله به چې پاسمان کې دا گلز گلوز او بریښنا او دا عامه شوله تورې تیارې به راغللې، نو نبی علیه السلام به مانځه ته متوجه شو او نبی علیه السلام به ډېر سخت یریده. نو نبی علیه السلام به کوشش کاوه چې جومات ته لاړ شي یا عام په کور کې ودرېږي په مانځه باندې. نو کله چې دغسې حالات جوړیږي نو بیا مانځه ته متوجه کیږي، دا سنت طریقه ده. دویم چې کله غرزاری نو د هغې لپاره بیا دعا په احادیث کې شته، نو دا دعا لوستل پکار دي. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته. موتا کې دغه دعا شته، دغه حدیث کې راغلی ده. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته، دا دعا زده کوي کله چې په اسمان کې ګلز ګلوزی، نو بیا دا وایه چې الله تعالی هم د تندرونو نه بچ کړي، الله هم د عذابونو نه بچ کړي. د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دي، وایي کله به چې په اسمان کې ګلز ګلوزو، اذا سمع الرعد ترك الحديث، وایي کله به چې ده په اسمان کې ګلز ګلوز واورېدل نو خبرې به پرېښودلې، خبرې به بیا نه کولې، بس چوپ به شو، الله تعالی ته متوجه شو. نو کله چې ګلزارئ نو په دې وخت کې شور شغب ختمول پکار دي، بلکه په دې وخت کې ذکر اذکار او په دې وخت کې بیا غیبتونه او خبرې کول نه دي پکار، بلکې الله تعالی ته متوجه کېدل پکار دي. او بل حدیث کې راغلی دي، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی، عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سمع الرعد او السواعق، و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجی کلا په دا گرز گرز بے پاسمان کی واردل او یا تندرون دا گرزار بخطو، نو قال نبی علیہ السلام با دا دعا بیلل، اللہم لا تقتلنا بغضبکا، اللہم لا تقتلنا بعذبکا، اللہ تعالی منگ پخپل غضب بانی ملنا کی، ولا تحلکنا بعذابکا، اور اللہ تعالی منگ پخپل عذاب بانی حلاک نکی، وعافنا قبل ذالکا، اور اللہ تعالی منگ سر دا عافی او دا عافیت معاملہ کی محکر دینا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد أو السواعق، نبي عليه السلام بجي كلا غلز غلز باسمان كي وارد بريخنا، نقال وبيل اللهم لا تقتلنا بغضبك، الله من بخبل غضب باني شرطا ملنك، ولا تهلكنا بعذابك، الله تعالى من بخبل عذاب باني هلاكنك، وعافنا قبل ذلك، الله در خپل عذاب نه په هلاک کولو سره مونږ مخکې مخکې زموږ سره د عافیت معامله وکي، الله زموږ سره د خیر معامله وکي. نو دا دعاګانې زده کول پکار دي، بیا ویل پکار دي. دا نه چې کله ګلز ګلزی په آسمان کې مونږ او تاسو په نشو تماشو کیو، دا د الله تعالی د عذابونو وخی، الله تعالی دې مونږ او تاسو له خپلو عذابونو نه بچ کړي. یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد البرق نزدې ده دا برېښنا یخطف ابصارهم، چې وتختی نظرونه د دیو، کلما اضواء لهم مشوا فیه، کلما اضواء کله چې رڼا شي لهم دیو ته مشوا فیه، نو دیو روان شي په هغې کې، و اذا اظلم علیهم او کله چې تیاره شي په دیو باندې قامو، نو دیو ودرېږي. د دې څه معنی ده؟ مفسرینو لیکلي دي دا د دې مخکې مثال لپاره تتمه ده، دا د دې مخکې مثال لپاره تتمه ده. الله تعالی د منافق دا مثال ذکر کړی دی، منافق په احکام شرعیه باندې اله عمل کوي او د مسلمانانو سره په نیکو اعمالو کې اله شریک کیږي. کله چې دته په جهاد کې په غنیمت کې او تبرخه میلو شي، کله دته ته یو خو سره کې نو مشو پی هدی وزي پاغه کې، یعنی کله چې دته منافق لنډه دا چې دنیا پرست دی، مفاد پرست دی، کله چې له خو له کله خوږی او سوت ملاویگی، نو بیا وای زه خو مسلمان یم، زه خو ستا مرګری یم، و اذا ازلم علیهم او کله چې تیار شي په دیو باندې، اغه مفادات په بن شي، اغه د دنیوي اغراض په بن شي او دنیا او ته نه ملاویگی، قامونه دی ودریگی، بیا و یار دوستا مرګره نه مزر ابل یو مرګره نو منافق چره دا مپات پرسته کله چې د دنیا مپات حاصلېږي د مسلمان سره دی او کله چې د مسلمان نه مپات نه حاصلېږي نو بیا کافر سره مرګره دی قامو بیا ودرېږي په دین اسلام باندې بیا عمل نه کوي دا ازوا او دا ازلمه دا یا لازمی دی یا متعدی دی نو دو معنی با کوی کل ما ازوا لهم یو دا لازمی معنی با دا کوی کل ما ازوا لهم کل چی روخه کل چی راناش دیو تا مشاو پیهی نو دیو تلل کئی پاغی کی لکه سرنگی چی یو سړی دی دا باران موسم دی او سخت یخنی دا تیاره دا نو کل چی دا اسمان اغا بریخناو شی اغا پلقو شی نو بعد خلق چی رناو سر نی نو پاغی کی لگ روان شی او بیا چې کله غپړق نه بیا ودرېږي دیتا چې موقع ګوري کله چې رڼا لګه کیږي بس دا روانېږي کله چې تیار شي نو دا ودرېږي نو الله تعالی وي د منافق مثال داري کله چې وتا په دین کې څه پیدا رسیږي نو بیا وي زه مسلمان یم زه د الله تعالی دین منم او کله چې بیا هر څه بن شي نو بیا وي زماري د پلار توبه وي څوک دین مني نو د لازمی معنی دا شوله اذا از کلما ازوا لهم کله چې رڼا شي دی ته مشو پیه نو تلل کې پاغي کې روان شي پاغي کې و اذا ازلم علیهم او کله چې تیار شي بدی باندې قام نو دی ودرېږي یا دا ازلم او ازوا دا متعددی نو بیا مفعول به د دې لپاره حذف ده نو بیا به ترجمه کوي کلما ازوا لهم طریقا کله چې د غبرېخنا رڼا کې دی ته رغلار کله چې د غبرېخ او د غسمان د غپړه رڼا کې دی ته لار مشاو پی هنو دیو روان شپاغی کی و ایزا ازلم علیه موکل چی تیاره کی داغ بریخنا پا دیو بانی تیاره کی سمانه دا کل چی دا بریخنا ختم شی نو قامو دیو ودریگی ولو شا الله که غختلی الله تعالی لذهب بسمعهم نو بوتلی بی الله تعالی و غوگونا دیو و ابسواریم سرگی دیو ان الله علا کل شیئن قدیم یقینا الله تعالی پا هر چیز بانی قدرت لرون کیرین ولو شا الله لذهب بسمعهم و ابسواریم دری سمانه ده مفسرین د دې دوه توجیهات ذکر کړی دي یو توجیه دا ده چې و دې اسمان کې دا غړزارې دي او د غبرېخنا ده ک الله تعالی دا کولې شي چې الله تعالی دا برېخنا تیزه کی او د خلکو د اوریدلو طاقت او د لیدلو قوت تا بالکل ختم کی کله چې دا برېخنا ډیره زیاته تیز شي او د بجلی یو پړق وشي یا د اسمان دا پړق چې کله وشي دا وریځي ده نو بیا د انسان پر سترګو مون تور تیار په دی باندې راشي الله تعالی وي زدا طاقت لرما چې دا برېښنا د باندې تیزه کمو دا ټول نظرونه له ختم کما او پر اسمان کې دا غړز دومره تیز وشي چې دا غوګونه نه دی د دې د طاقت او قوت د الله تعالی ختم کی بیا څه نشي اوریدل نو ولو شاء الله کا غفتلی الله تعالی نو بوتلې وي طاقت د اوریدلو د دیو او طاقت د لیدلو د دیو یعنی الله تعالی وکړه کړی او الله تعالی وړاندې کړی یو دوی معنی هم په سرینو ذکر کړی دی وایي دا بنا دی په ظاهر باندې که الله تعالی دا غوښتلی نو دا سترګې ویل لرې کړی وي که الله تعالی دا غوښتلی دا غوږونه ویل لرې کړی وی دا ظاهري دا هر څه ویل ختم کړی وي ولو شاء الله که غوښتلی الله تعالی لذهب بسمعهم نو بوتلی به وي غوږونه د دیو و ابصارهم او دغسې سترګې د دیو نظرونه د دیو نو الله تعالی و دا کار کړی وي ان الله على کل شیء قدیر دا علت دی ربار د فار د ما قبل ځکه الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي الله تعالی د هر شي قدرت لري او الله تعالی په غي باندې پوي دي څه معنا شوله د دې معنا دا شوله چې الله تعالی وای دې منافقانو ته د قران دا اوریدل دومره ګران دي لکه ته چې ردینه نظر تخته او دیو ته د قران اوریدل داسې دومره ګران دي لکه چې ردیونه دا غوګونه تخته او دا تلری کی نو دا او آسان دي چې راسترګې زمون ختم شي دا غوګونه دي زمون ختم شي خو لیکن د قران اوریدلو ته او د قران کریم کتلو ته تیار نه دي تشبیه د مفرد د مفرد سره یا تشبیه د مرکب د مرکب سره نو تاسو د دغه د معانی په کتابونو کې ویل دي چې اوس پاغي کې لګیا کی ګومو په سرینو دومره خبرې کړې دي چې پاغي باندې درې سلور غنټې لګي خو زه د الله تعالی نه امید کوم چې تاسو په دې آیتونو په مطلب باندې پوه شئ ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی دی پارسیز باندې قدرت لرونکه الله تعالی په هر څه باندې قادر دی الله تعالی که وغواړي نو الله تعالی د خلکو نظرونه ختمولی شي او که الله تعالی وغواړي نو الله تعالی د خلکو د غوګونو طاقت هم ختمولی شي بس ته که وایو بس بس ته دعا وکړه لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد لله رب العالمين ولكل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين دا قران كريم دا ويل او دا قران كريم دا ويل الله تعالى زمون قبولك. يا رب العالمين دا زمون گناهونو کفاره وګرځاو. يا رب العالمين دا قران کې کوم خواګه پراته دي يا رب العالمين مونږ په خوګو باندې پويک. يا رب العالمين چې دې کوم خيرونو برکتونو دي الله تعالى ټول مؤمنان مسلمانان دغه نه برخمن ک. يا رب العالمين دې قران خيرونو برکتونه زمون په کورونو کې راواله. اے رب العالمین دے خیرونو برکتونو زم پسینو کراول. اے رب العالمین پر قرآن مانی زمونگا زمونگا زنانا زمونگا اولادونو پر بانی پویک. اے رب العالمین دے قرآن دا نظام پر طول دنیا بانی عام ک. اے رب العالمین چھ سوک دے مخالف دی مشرکان دی کافران دی منافقان دی اللہ تو تول ہدایتو ک. اللہ تعالی ستا مخلوق دے تو تا ہدایتو ک. اللہ رب العالمین کا ہدایت بتقدیر کی نہیں اللہ تعالی تا نیس نابود ک. الله تعالی ته داسې تباو برباد کړه کړه مکه مشرکان دې تباو برباد کړه. ای رب العالمین ته داسې دړې وړې کړه کړه امریکا شه دړې وړې کړه. ای رب العالمین ته داسې دړې وړې کړه کړه روس چیرې مات کړو. ای رب العالمین کم چیرې قران دشمنان دي الله تعالی ستاسو د نظام دشمنان دي الله تعالی ته په خپل کوار ولا. ای رب العالمین د یو بر سره وجنګو الله رب العالمین د کافرانو د دغه شرونو نه د دغه جنگونو نه مؤمنان مسلمانان بچک. الله تعالی زمونږ د ایمانونو زمونږ د عقیدو حفاظت وکا. اے رب العالمین پر قرآن مانی پویک. اللہ الہ العالمین پر قرآن مانی مونږ ته عمل کولو توفیق نصیب ک. الله تعالی مونږ پر بانی پویک. الله رب العالمین دې خواږه زمونږ نصیب ک. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.